Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Meryem suresi 26. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki okuduğumuz ayeti kerimelerde Rabbimiz Zekeriya aleyhisselam'dan ona ahir vaktinde son zamanında verilen Yahya aleyhisselam'dan bahsetmişti. Ve Meryem validemizden bahsetmeye başlamıştı. Meryem anamız babasız bir çocuk meydana getiriyor. Bir hurma ağacına varıyor. Doğum sancıları çekiyor. Hurma ağacını sallaması ve oradan tatlı hurma yemesi emrediliyordu. Altından da bir su fışkırmıştı. Bir önceki okuduğumuz ayeti kerimelerde. Bugünkü okuyacağımız 26. ayet-i kerimeden itibaren Rabbimiz buyurur ki فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرْ اَحَدًا فَقُولِي اِنِّي نَزَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا. Evet. Çocuğu doğurdu. Kundakladı. Altındaki ırmakla temizlendi. Ve üzerindeki hurmadan da yedi. Ne olacak netice? Toplumun içerisine karışacak. Dağlarda gezmeyle olmayacak bu iş. Mutlaka karışacak toplum içerisine. Ve sonra da ye iç, bu hurmadan ye, bu sudan iç. Doğacak olan bu çocuktan dolayı da gözün aydın olsun. Sıkıntıya gerek yok. Ve insanlardan birini görürsen veya insanlar seni görürlerse ona de ki ben o sınırsız rahmet sahibi Rahman olan Allah için bir süre konuşmamaya söz verdim. Bu yüzden bugün insanlardan hiçbir kimseyle konuşmayacağım de. Nasıl olsa sen bu kundaktaki çocukla onu kucağına basarak insanların arasına katılacaksın. Gireceksin. Birileri sana sorarsa bu nedir diye ben konuşmuyorum demek suretiyle sen işin içerisinden çıkacaksın. Geri tarafı bize aittir diyor Rabbimiz. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فِرِيَّا. Bir süre sonra çocuğunu kucağında taşıyarak kavminin yanına döndü. Kucağında çocukla görünce ey Meryem dediler. Sen gerçekten tuhaf bir iş yaptın. Bu çocuk da nereden çıktı? Evlenmedin, bakireydin sen. Bu çocuk nereden çıktı? Ya uhte Harun'a ma kâne ebuki mra'e sev'in ve ma kânet ummuki bagiyya. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz, hayasız bir kadın değildi. Bu çocuk nereden çıktı? Nasıl oldu bu iş? Sülale olarak siz temiz insanlarsınız. Sizden hiç böyle biri çıkmadı. Bu nasıl oldu da sen böyle oldun diye annesinin babasının ve Harun Aleyhisselam'a kadar sülalesinin temiz olduğunu söylediler insanlar. فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ Rabbinden aldığı vahiyle ne yapması gerektiğini öğrenen Meryem فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ çocuğa işaret etti. Soruyu ona sorun. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّا. Bunun üzerine Meryem işaret edince çocuğa onlar dediler ki daha beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Kundaktaki bir çocukla bizim konuşmamız nasıl mümkün olabilir? Böyle şey yapma sen, bizi alaya eğlenceye alma demek suretiyle onunla konuşulamayacağını söylemeye kalktılar. Ama Allah izin verdi de çocuk konuşmaya başladı. Evet. قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابِ وَجَعَلَن۪ي نَب۪يَّا. O beşikteki çocuk, o kundaktaki çocuk, bakın dedi. Allah'ın kuluyum ben. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Kundakta konuşan kimseler olmuş mudur? Evet, tarih içerisinde olmuştur. Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Adedi sayısı 7'ye kadar çıkıyor. İşte kundakta konuşan, daha çocuk iken, konuşma yaşında değilken konuşanlardan biri de İsa aleyhisselam. Evet, ne diyor? İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Evet, اَتَانِيَ الْكِتَابِ Allah bana kitap vermiştir. وَجَعَلَن۪ي نَب۪يَّ ve beni peygamber kılmıştır. Devam ediyor konuşması. وَجَعَلَن۪ي مُبَارَكًا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Kundaktaki çocuğun konuşması devam ediyor. Diyor ki, nerede olursam olayım, hayırlı kılmıştır o Allah beni. Yaşadığım sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi de emretti Allah. Kundaktaki çocuk, 3-5 günlük çocuk konuşuyor. Kendisine soru soranlara cevap veriyor. Devam ediyor konuşması. 32. ayet. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Beni anama iyilik eden biri kıldı. Babası yok ya, babasız meydana geldi ya, anasına iyilik etmekle mükellef olduğunu da orada söyleyiverdi. Ben anama iyilik ederim. Beni Allah o şekilde yarattı ki anama iyilik eden biriyim ben. Beni baş kaldıran ve zorba da kılmadı. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Ne anama ne çevremdekilere zorba biri de değilim ben. Ben şakavet sahibi biri de değilim demek suretiyle konuşmaya devam ediyor ve sürdürüyor konuşmasını. Vesselamu aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme üb'asu hayya. Doğduğum gün, öleceğim gün ve hayata yeniden döndürüleceğim günde selamet içindeyim. Evet. Gerçekten bu şekilde konuştu kundaktaki çocuk. Bu şekilde kendisinin ne olduğunu, kim olduğunu, Allah tarafından nasıl bir kimse olduğunu kendisi söyleyiverdi. O günkü soru soranlara, o günkü Meryem'e iffetsiz lakabını takacak kimselere. İşte İsa Aleyhisselam hakkındaki Allah'ın sözü bu. Kendisini konuşturarak doğruyu söyletti Allah. Zalike İsa ibn Meryem'e kavlel hakkillezi fihi yemterûn. İşte budur Meryem oğlu İsa. Onların şüpheye düştükleri şey hakkında gerçek söz budur. Evet. Onlar şüpheye düşüyorlardı. Meryem Allah'ın sevgili kullarından biri. İsa da onun oğludur. Veya Allah, Ruhul Kudüs ve İsa yani üçte biridir demek suretiyle İsa'ya değişik lakaplar takıyorlardı. Teslis akidesi dediğimiz akideyle inançlarını sürdürüyorlardı. Değişik mezheplerin değişik görüşleri vardı. Evet, Allah da işte o günkü insanların Meryem oğlu İsa hakkındaki şüpheye düştükleri şey gerçekten budur. Evet. Mâ kâne lillâhi en yettehize min veledin subhânehu. Bir oğul edinmek Allah'a asla yaraşmaz. Allah'ın bir oğlu olması mümkün değil. Bu Hristiyanlar niçin İsa'yı Allah'ın oğlu diyorlar? Bu Yahudiler Üzeyr'e niçin Allah'ın oğlu diyorlar? Meleklere, Mekke müşrikleri niçin Allah'ın kızları diyorlar? Allah'ın çoluk çocuk edinmesi mümkün değildir. İzâ gâdâ emran fe innemâ yekûlu lehu kün fe yekûn. Evet. Allah böyle bir şeyin üstünde ve ötesindedir. Bir işin olmasını istediği an ona ol der, o da oluverir. Allah'ın çoluk çocuğa ihtiyacı yok, kıza ihtiyacı yoktur. Ve inna Allahi Rabbi ve Rabbukum fa'buduh. Haza sıratun müstakim. Evet. İsa'nın söylediği her zamanki gerçek şu. Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Benim de hayatımı programlayan Allah'tır, sizin de hayatınızı programlayan Allah'tır. Benim de hayat süresince kendisinden emir almamı isteyen Allah'tır, sizden de Allah'ın yoluna girmenizi isteyen Allah'tır. Rabbimiz O'dur, öyleyse yalnızca O'na kulluk edin, dosdoğru yol yalnızca budur. فَاخْتَلَفَ الْاَحْسَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Buna rağmen Allah İsa'yı o dönemde de bugün de böyle tanıtmasına rağmen o günde bugün de İsa hakkında değişik kanaate sahip kimseler var. Gerçekler bu şekilde ortadayken Hristiyan olduklarını iddia eden gruplar yine de kendi aralarında İsa'nın yaratılışıyla alakalı meselede çekişip duruyorlar. Fahtelefel ahsabu min beynim. Değişik mezhep mensupları değişik şekillerde laflar ve sözler ederek İsa hakkında tartışmalı bir durum ortaya koyuyorlar. Feveylun lillezine keferu min meşhedi yevmin azim. Öyleyse son yargı günü olan ahiretin gerçekleşeceği an Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin vay haline. Evet. Allah o kafirlerin vay haline diyor. Cehennemin veil deresi onlara olacaktır buyuruyor. Esmi' bihim ve absır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fî zalâlin mubîn. Bizim karşımıza çıkacakları kıyamet gününde dünyada uyarıldıkları gerçekleri nasıl işitecekler, neler görecekler? Ama bugün yaratılışa aykırı hareket ederek yaşayanlar apaçık bir sapıklık içindeler. Evet, gerçekten onlar bu şekilde sapıklıklarını sürdürüyorlar. Kıyamet günü cenneti cehennemi görünce, mahşer yerinde toparlanınca onlar gerçekleri görecekler ve işitecekler. Ama o günkü görmenin faydası yok. O günkü işitmenin faydası yok. İşleri bitirmiş olacak o gün. 39. ayet. وَاَنْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Bunun içindir ki her şeyin hükme bağlanmış olacağı o pişmanlıklar gülünün gelip çatması konusunda onları uyar. Çünkü onlar o güne karşı umursamazlık gösterip o günün geleceğine hala inanmıyorlar. Evet. O günkü insanlar da inanmıyor, bugünküler de. Bir gaflet içerisinde gelip geçiyorlar. Bir gün iş bitecek, dünyanın işi bitecek. Mahşer kurulacak, insanlar oraya toparlanacak. İnsanların hesabı görülecek, cennete ve cehenneme sevk olunacaklar. Bunu insanlar pek çok peygamberden duymalarına, dinlemelerine rağmen hala kendi bildiklerine gidiyorlar ve inanmıyorlar bu gerçeğe. İnna nahnu nerisul arza ve men aleyha ve ileyna yurcaun. Halbuki o gün mutlaka er geç gelecektir ve çatacaktır. Yeryüzü ve onun üzerindeki her şey yok olacak. Sonra her şeyin sahibi olarak kalacak olan yine biz olacağız. O zaman onların hepsi bize dönecekler. Yeryüzünün tamamı Allah'ın olacak. Son mirasçı o. İnsanlar bugün 3-5 kuruş para, 3-5 kuruş gayrimenkul elde edince bir şey var zannediyor kendisinde. Eninde sonunda Allah'ın olacak hepsi. Ne kadar olursa olsun malım, mülkün, servetim bir gün olup yok olacak. Hepsinin son mirasçısı Allah olacak. Ve tüm insanlar da Allah'ın huzuruna dönecekler, dönüp varacaklar oraya. Dolayısıyla buna rağmen insanlar hala ahiret konusunda gaflet içerisinde, ahiretteki cennet ve cehennem hayatı konusunda hazırlıklarını yapıp cehenneme düşmemek, cenneti elde etmek için bir çalışma ve çabanın içerisine girmemekteler ve gaflet içerisindeler, inanmıyorlar. Tüm mal, mülk, servet eninde sonunda Allah'ındır. Öyleyse ne biriktiriyorsun? Cenneti kazandıracak işlere harca. Vücudunu da, bedenini de, sıhhatini de, afiyetini de, malını da oraya harca. Herkesin yaptığı iş biriktirmek. Sabah 7'den itibaren herkes kalkıyor. İhtiyacı olan vardır belki. Bir kısmı ihtiyaç için kalkıyor, işine gücüne koşuyor. Ama pek çok insan biriktirmek için, mirasçıya mal biriktirmek için çalışıyor. Allah da diyor ki, evet siz ahiret konusunda gaflet içerisindesiniz. Biriktirdiğiniz tüm bu malların eninde sonunda bana kalacağını bilin. Belki akrabana kalacaktır, yakınına kalacaktır, çoluk çocuğuna kalacaktır ama eninde sonunda zaten hepsi bize kalacak. Öyleyse gel mal ile mülk ile oyalanıp da cehennemi kazananlardan, cenneti kaybedenlerden olma. Böylece Rabbimiz bize İsa Aleyhisselam'la alakalı, Meryem'le alakalı bölümü bitirmiş oldu. Yeni bir bölüme başlıyoruz sure içerisinde. 41. ayetten itibaren Rabbimiz diyor ki وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İbrahim. Size gönderdiğimiz son kitap içerisinde İbrahim'i de anın, İbrahim'i de hatırlayın. Evet. İbrahim'i de hatırla. Ve başkalarına da hatırlat. Sanatçıları, sporcuları değil, Kur'an'daki peygamberleri ve örnek şahsiyetleri hatırlat. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışanları hatırlat. Evet. Kur'an'da, kitapta İbrahim'i de an, onu da hatırlat. Onun tevhidi inancı üzerine hayatımı bina etmeye çalış. Şirkten uzak durarak tevhidi inanca yaklaş ve tevhidi inanca gir. İz gâle li ebîhi. Evet. Vezkür fil kitab İbrahim. Kitapta İbrahim'i an. İnnehu kâne sıddîkan nebiyyâ. Çünkü o gerçekten özü sözü doğru bir peygamberdi. Evet. İz gâle li ebîhi bir gün babasına demişti ki ya ebeti lime ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve la yu'ni anke şey'a. Ey babacığım, duymaz, görmez, senden hiçbir şeyi gideremez şeylere niçin tapınıyorsun? Kendin elinle ağaçtan yonttun, put haline getirdin. Demirden yonttun, mermerden yonttun, put haline getirdin. Şimdi önünde eğiliyorsun. Rabbim, ilahım, tanrım diyorsun. Nasıl oluyor bu görmeyen, işitmeyen, duymayan, üzerine konan kuşu kovalayamayan, sineği engelleyemeyen bir şeye sen nasıl tapınıyorsun? Aklını başına al bakalım. Ne yapıyorsun sen böyle? Ya ebeti, ey babacığım, inni kad ca'eni minel ilmi ma lem ye'tike fettebi'ni ehdike sıratan seviyya. Ey babacığım, sana gelmeyen bilgi bana geldi. Vahiy bilgisi geldi bana. Vahiy bilgisiyle ben dopdoluyum. Bana vahiy bilgisi geldi. Dolayısıyla ben o bilgiyle dopdolu durumdayım. Ben Allah'ın gönderdiği bilgiyle bilgilenmiş durumdayım. Sana öyle bir bilgi gelmedi. Öyleyse gel. Fettebi'ni ehdike sıratan seviyye. Bana uy ki seni doğru yola götürmüş olayım. Bana uy, benim dediğimi tut, benim Rabbimin emrine uy ki seni de doğru yola eriştirmiş olayım. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın babasına nasihatleri. Onu Müslüman edebilmek için gayretleri. Ya ebeti, la ta'budu şeytan. Ey babacığım, şeytana kulluk etme. Şeytanın yolunda gitme. Şeytanın düzenini düzen olarak bilme. Gözde görülen ve görülmeyen tüm şeytanlara ibadet et ve kulluk etme. Ayarını onlardan alma. Şeytandan ve şeytani düşünceli insanlardan ayar almaya kalkma. Onlara kulluk etme. Evet. İnne şeytane kâne lirrahmâne asiyyâ. Çünkü şeytan sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'a baş kaldıran birisidir. Evet. Şeytan Rahman'a baş kaldıran birisidir. Bunu da bil. Şeytana uyma, şeytanın yolunda gitme. İnsan ve cin şeytanları dediğimiz gözle görülen ve görülmeyenlerin yolunda gitme. Ya ebeti, ey babacığım, inni ahafu en yemesseki azabu minel rahman fetekune lişşeytani veliyya. Ey babacığım, ben senin başına o sınırsız rahmet sahibi Rahman'ın katından bir azap gelip çatmasından ve böylece şeytanın senin dostun olmandan korkarım. Şeytan senin dostun olur da başına büyük bir azap gelir. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada böyle bir şeyin gelmesinden ben korkuyorum demek suretiyle babasına nasihatını sürdürdü. 46. ayetten itibaren babası başlıyor konuşmaya. Kale eragibun ente an alihati ya İbrahim. Le'in lem tentehi le'ercümenneke vehcurni meliyya. Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Bunca putlardan yüz mü çevirmeye çalışıyorsun? Eğer bu tutumuna bir son vermezsem seni mutlaka öldüresiye kadar taşa tutarım. Haydi git, bir süre benden uzak dur. Evet. Rabbimiz bu şekilde bize bildiriyor, duyuruyor. Peygamber olduğunu söyleyen, şeytanın yolunda gitme diyen, babasına her türlü tavsiye ve nasihati yapan İbrahim Aleyhisselam'a karşı babasının sözü bu. Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu tutumuna bir son vermezsem seni mutlaka öldüresiye kadar taşa tutarım. Haydi git, benden uzak dur. Evladını kovuyor Müslüman olduğu için. Böyle babalar bugün de var. Başını örttüğü için evladını kovalayan babalar var. Sakal bıraktığı için evladını kovalayan babalar var. İbrahim Aleyhisselam'ın babası da o dönemde evladını kendisine nasihat ettiği için Allah'ın yoluna gir, seni yaratan yoluna gir dediği için o da evladını böylece kovalamıştı. Evet, 47. ayet. Gale İbrahim aleyhisselam dedi ki: Selamun aleyk. Seestağfiru leke Rabbi innehu kâne bi hafiyya. Sana selam olsun diye cevap verdi. Rabbimden senin bağışlanmanı isteyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Onun bana lütfu çoktur. Dolayısıyla seni de bağışlaması için ben gayret edeceğim. Sözümü dinlemedin. Gel Allah'ın dinine dedim, yaklaşmadım. Ama şimdilik senin için yine ben istiğfar edeceğim diyor. İleride gelecek başka bir ayet-i kerime ile bu istiğfarından vazgeçecek. Gerçekten kafir olduğu, gerçekten Allah peygamber tanımadığı belirli olunca, belli hale gelince o işten vazgeçecek. Şimdi ilk zamanlar, ilk tebliğini yaptığı dönemler baba şefkatiyle ben dua edeceğim diyordu İbrahim aleyhisselam. Evet. 48. ayet. Ve atezilukum ve ma ted'ûne min dûnillâh ve ed'û rabbî asâ en lâ ekûne bi duâi rabbî şakiyyâ. Sizden ve sizin Allah'tan başka yalvarıp yakardığınız şeylerden uzak duracak ve yalnızca Rabbime yalvaracağım. Madem beni kovaladınız, bir baba olarak bu doğup büyüdüğüm memlekette bana hayat hakkı tanımadınız. Tanımıyorsunuz, öyleyse ben sizden uzaklaşacağım. Putlarınızdan da uzaklaşacağım. Tüm bu yalvarıp yakardığınız putlardan da uzak kalacağım. Yalnızca Rabbime yalvaracağım. Ona dua edeceğim, ondan isteyeceğim. Böylece Rabbime yalvarmakla sizin gibi bedbaht olmayacağım. 49. ayet. فَلَمَّا تَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Böylece İbrahim onlardan ve onların Allah'ı bırakıp da tapındıkları şeylerden uzaklaşınca ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Evet. O tarihten sonra kendisi İshak ve Yakub isimli kişilerin de babası oldu. Ve bunların hepsini de peygamber yaptık. Rabbimiz bildiriyor bu gerçek bilgileri. En doğru bilgiler bunlar. Rabbimiz bize duyuruyor. Rabbimiz bize bildiriyor. İbrahim aleyhisselam'dan, evet, İshak ve Yakub'u da vermiş Rabbimiz. Babasından ve putların bulunduğu bölgeden ayrılıp da başka taraflara hicret ettiğinde. Hepsi de peygamber olmuş bunların. 50. ayet. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا. Ve onları rahmetimizle ödüllendirdik. Gerçek şöhretlerini yaydık, adlarını yüceltip iyi anılmalarını sağladık. Gerçekten onlar yeryüzünde elçi olarak, peygamber olarak görevli kimselerdi. Dolayısıyla onları rahmetimizle ödüllendirmiş olduk. Gerçek şöhretlerini yaydık toplum içerisinde, adlarını yüceltip iyi anılmalarını da sağlamış olduk. Evet, 51. ayetten itibaren konu değişiyor. Rabbimiz gözlerimizin önüne Musa aleyhisselamı getiriyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. Ey insanlar, okuduğumuz kitapta ve Kur'an'da Musa'yı da hatırlayın. Örneğiniz olan, örnek alacağınız şahsiyetlerden olan Musa'yı da hatırlayın. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Evet. Doğrusu o ihlas sahibiydi, samimiydi, hem elçi hem de peygamberdi. Onu da hatırlayın, onu da anın kitapta. Örneğiniz o olsun. Başka sanatçıları, başka futbolcuları örnek almaya kalkmayın. Başka örnek alınacak şahsiyetler yoktur. Toplumda örnekler Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin zikrettiği şahsiyetlerdir. Son peygamber, peygamberimiz hadisleriyle aramızdadır, örnekliğiyle aramızdadır. Diğer peygamberlerin de toplumları içerisindeki tevhidi mücadeleleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. İşte bu yönden onu da anın, onu da hatırlayın buyuruyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de Musa'yı da anın. Musa'yı da hatırlayın, onu da gündemde tutun. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّا. O Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafında seslenmiş ve konuşmak için kendimize yaklaştırmıştık. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayından kurtulduktan sonra yanlışlıkla bir adam öldürmüş ve oradan kaçmıştı Medyen civarına. 8-10 senelik bir süre sonra tekrar dönerken Bu mıntıkada Rabbimiz kendisiyle konuşmuştu. Evet. Oradan bahsediyor Rabbimiz. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّ Rahmetimizin bir neticesi olarak kardeşi Harun'u da ona yardımcı bir peygamber olarak bağışladık. Evet. O da yardımcı bir peygamberdi. O da kardeşi Musa'ya yardım eden, Musa'nın isteği üzerine verilen bir yardımcıydı ve peygamberdi. Evet. Değişik bir peygamber. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail. Kitapta, Kur'an'da İsmail'i de an. Okuyacağın kitapta örnek şahsiyetler olsun. Bunlardan biri de İsmail olsun. Aç Kur'an'ını, İsmail Aleyhisselam'ın tevekkülüne bak. İsmail Aleyhisselam'ın Allah'a kulluğuna bak. İsmail Aleyhisselam'ın bir peygamber olarak babasına itaatine bak. O da peygamber, o da peygamber. Evet. İsmail'i de hatırla, onu da an. Gündeminde örnek şahsiyet olarak o da bulunsun. Ve bir başkasına da hatırlat onu. Başkalarına da İsmail'i hatırlat. Başkalarını değil, futbolcuları, artistleri, şarkıcıları değil, İsmail'i hatırlat. Onu insanlara duyur. İnnehu kâne sâdıkal vâdi ve kâne rasûlen nebiyyâ. Doğrusu o, sözünde duran biriydi. Bir elçi ve bir peygamberdi o. وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا Toplumuna namaz kılmalarını, zekat vermelerini emrederdi. Ve Rabbinin katında da hoşnutluk kazanmıştı o. Evet. İsmail Aleyhisselam da kendi gönderildiği topluma namaz kılmalarını emrediyor. Zekat vermelerini emrediyor ve Allah kendisinden razı olmuş bir kul idi. Evet, 56. ayet-i kerimede yine örnek bir şahsiyet gözler önüne sergileniyor. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ Kitapta İdris'i de an. İdris peygamberi de gündemine getir, hatırla. Örnek şahsiyet olarak kabul et ve başkalarına da duyur onu. Örnek şahsiyetler içerisinde İdris'i de hatırla, İdris'i de gündeminde tut. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّ O da özü sözü doğru olan biriydi ve peygamberdi o. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا Biz onu pek yüce bir konuma yükseltmiştik. Evet. İdris Aleyhisselam'ı da hatırla. O da bizim katımızda konumu yüce olan biriydi. 58. ayet. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ زُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مِعَنُوهُ وَمِنْ زُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاِشْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيَّا Evet, secde ayeti okuduk. Dinleyicilerimiz, bizi dinleyenler şu anda secde yapmaları gerekiyor. Hemen secde yapıversinler. Mealini vermeye devam edeceğiz. Evet, 58. ayet. Meryem suresi 58. Secde ayetini yaptık. Secde ayetini okuduk ve secdemizi yaptık. Şimdi Rabbimiz özetliyor yukarıdaki her şeyi özetliyor, saydıklarını özetliyor. Yani örnek şahsiyetlerin listesini verdikten sonra diyor ki Rabbimiz اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ İşte bunlar اَنْعَمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ زُرِّيَّةِ Adem Allah'ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler Adem'in soyundan gelen kimselerdir. Nuh ile beraber gemide taşıtlarımızdan, İbrahim ve İsrail denilen Yakub'un neslinden ve doğru yola erdirdiğimiz, seçip beğendiğimiz kişilerdendir. Sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'ın ayetleri onlara okunduğunda onlar ağlayarak secdeye kapanırlardı. Evet, bu salih insanlar, bu örnek şahsiyet insanlar secdeye kapanıyorlardı. Biz de Rabbimizin bu ayet-i kerimesindeki o salih insanların secdeye kapanması ayetini okuduğumuz için biz de secdeye kapandık. Durumu ne olursa olsun, konumu ne olursa olsun kişinin secdeye varması gerekiyor. Sonra yaparım, ileride yaparım demesi uygun değil. Hemen yapsın, abdestli ve abdestsiz olması şartı da yok. Kıbleye yönelme şartı da yok. Sahabeye bakıyoruz, devenin üzerinde giderken okuyor, secde ayeti gelince devenin semerinin kaşına secde ediveriyor. Dolayısıyla biz de arabada isek direksiyona secde edebiliriz. İşimizin başında çalışıyoruz, makinamıza secde edebiliriz, masamıza secde edebiliriz. Durum müsaitse seccademizi sererek, kıbleye yönelerek de secde yapabiliriz. İşte bugün böylece Meryem suresinden 26. ayeti kerime ile 58. ayeti kerimeyi okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 59. ayetten itibaren devam ederiz suremize. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.